او کما تنن پلاسو کی د ټولي دنیا دنیا قوت او طاقت ملاوشي قما انسانان سکه کیومی کی سره ظلم وکونو د پختل زشت د تپو زشت پس کدا فکر راغسیب شو نو مساله به حل شي او کنه دا فکر مون شات غرزولې نو دغه فکر د شاد غرزولو نفس ور بیا د هر انسان نا درند جوړيږي داغ نزمره شرم خولي و جوړيږي هغه د نور انسانيت د ماتولو د بربادولو کوشش زموږ استاد یو کامل مکمل دین دی دا تر قیامت پوری د ژوند تیرول د پاره الله یو قانوني شکل کرا دی کړي دا قران او سنت د یو زمانه د پاره نو زموږ استاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبی دی دا غیر نبوت او پیغمبري تر قیامت دا بل پیغمبر بن راځي دا مکمل او کامل دین دی موږ تاسو ته د ژوند طریقې خولي الله دې راغې د ذکر او پاغې د عمل کول توفیق موږ تاسو ته را نصیب کړي دا چې سلسله سره ما یو دوه آیاتونه تاسو روان دی او رسول او یو حدیث د بخاری شریف تاسو روان دی او رسول الہ العالمین دخل بندگانو یو صفت ذکر کرے اللہ و ازمانا بندگان نجی و اذا ما غضبو هم یغفرون چه دیل کل قصا و غضب ورشی او پا قهر شی پا غضب شی نو داد قهر و غضب والا عادت و خوی چه دی کلے نو ورسر دامی و هم یغفرون دای معقول او بخنه کوي دا د تاریخ په تور الله ذکر کړي چې زما دا بندگان کله غصه او په غضب شي نو دای معقول کوي او دایات یو بل حصہ مسه سروان دی تلاوت کړي وا زمونږ استاد سوربی کریم فرمای وای زما دا بندگان غصه دباوي غصه خوری غصه دباومی او تشه غصه نخوری خلق و تمافین کئی والعافین عن الناس او بیا فرمائی یواز مافین کئی والله یحب المحسنین دی احسان او خیگرم کئی او اللہ دی احسان کون کو سرمینا و محبت ساتی ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چی او رجل یو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ت فرمائی ویا دا اللہ رسولا او سنی ما تسوسیتو کا دا سے براتلل خلق د دین محتاج او د الله حبیب تبه خپل حال پیش کولوي او شینی د الله حبیب ما تاسو وصیت وکړه د الله حبیب ورته وای لا تغضب غصکی غما اپا غصی باندې عمل مکوا غصہ چراشی ناغه غصہ جاری کوما فرد دا مرارن دا صحابی بار بار راوی بیا بیوی قربان مال سوسیتو کا ندا اللہ حبیب بیا داوی چی غصہ در شی نو غصی نفس پدی غصی عمل مکوا ذکر غصہ رات لل دار انسان یو عادت لکا لگا لگی تند لگی گرمی کی گی سردی کی گی دا سبا پا انسان غصہ رازی خدای ودا خپل غصہ جاری کینا ذکر دې نتایج خراب وي اے صحابي بار بار وای قربان بل سو وصیت وکړه بیا بل الله حبیب لا تغضب چه غصه شی نغد غصه نفس دا غصه جاری کوا با او گرد اللہ حبیب پیو یو خبره کی فکوزه کی دریاب او سمندر بند ذکر اللہ خل حبیب تا جوامع الکلم ورکری سی ورکری جوامع الکلم ہوتی تو جوامع الکلم دا اللہ حبیب فرمائی ما تا جامع کلمات دا اللہ دا طرف نرا کری شوی جوامع الکلم سلوی فکوزه کی سمندر بند روی دا اللہ دا حبیب مختصر لفظ وی او کچا تا پی سوچ فکر او دا عمل توفیق نصیب شو نو دا یو خبر بس ور تا دیر دا رسبتا سوا ہو رئی صحابی راغ نبی علیہ السلام تا وی ابو دردار رضی اللہ عنہ نو روایت دے دا مخی حدیث دا بخاری شریفو دی فرمائی زناس تم یو کس راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وی فدلني على عمل يدخلني الجنه قربان راغله میودا سے عمل را لوه چې جنت ته وردل نکي او خفقي ګوند زموږ د نن دور د خلکو اول علما او د نزيکي ګنا اګه نزيګري وېدا چې وظیفه او خای د دنیا وظیفه را لخایا چې لا ټول دنیا وسنګ زما په الله سو کې راځي اپ دې ټول دنیا وسنګ قابض کېګم او د دې ټول کلی دا جیدات بسنګا ما پسی کی صحابه راغلی ای دلنی علی عمل یدخلنی الجنه قربان یو داسه عمل راتو خیا چې جنت ته ورته دکی نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صحابی ته فرمایل لا تغضب غصی معنی عمل مکوا ولک الجنه وبس جنت ته درتا ور یو خبره سره سو کوم استاد سودانند دي سردای کراتل او دور لری لری نا د الله کور تراتل کارونه بندور د دې مقصد دا دی چې د جنت رسنګ حاصلې صحابي ته الله حبيب اور ته یودا سے عمل لالو خو جنت ته پیدا شو وی چې غوسه شي په غوسه عمل مکوا او بس جنت درللې دا د الله د حبيب دخلی ذمہواری ده او دا یو مسله ده الله د حبيب اقوال او افعال او فیصله دی او تند پاره دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فیصله خاص دی او شخص د پاره ني دا د تمام انسانیت او د جن د پاره وی تر قیامت وای ته د جنت عمل غواړي بس غصه مکوا او تعالی به جنت ملاوي ورته وجو کوي یو حدیث کدا په خپل راغلی زبې صدر ته دزا نوا د حمید ابن عبد الرحمن رضی الله عنه روایت ده دیوی یو سړی د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نا دلا او یراغ د الله حبیب ته وای دا حمید ابن عبد الرحمن تابعی دی دی او صاحب صحابی دا نقل کئ و یو سړی دا الله دا حبیب دا صحابه او نراغ یا رسول الله او سنی دا الله حبیب مال لک سو وصیت وک لکه موږ تاسو کې نیکان عالم عالمانو ته وای الله والو ته وای جما ته سو وصیت وک چې زما د نجات ذریعہ جوړ شي دا خو نیمګړی دنیا پسو پرته نیمګړی وای او کنه وای او سور دې پس پورته پخپل دې ګړی وای او که سو پرته فانی وای او کنه وای سمودا پس په پخپل وای چې دا څه ده دا فانی دا او دا نیمګړی دا لذا الله حدیث دې صحابي ته وای لا اثا غضب چې غصه درشینو په غصه عمل مکوا قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال واذا الله حبيب كده خبر او کړه صحابي وای ما سوچو بس یو خبر ورته وکا مختصر غنتی چې په غصه عمل مکوا نو سوا صحابي وای ما چې سوچو کو فاذا الغضب يجمع الشر كله دي غضب ټول شرونه را جمع کړی پا غصه که طول شرونه پسکی پراته دی په غوسه کې فراته دي دې بارکه ان شاء الله روايات وايي او تاسو ګوره د غوسې هغه غلط نتایج له وګورئ کله سره غوسه شو او بس دې وسه شو نو د خلینې کفر کلمه راويستا دادا سره لکه یو سړی ټول مرار سره جمع کلو د دبې یو چیرې ورته ورته ځکه مسله د شریعت دادا الله دې موږ او تاسو ټول په دین پوي کې یو سړی شپې ته کال موځو کو شپې ته کال کې روزي و نیوي تلاوت یو کو خو چې یو خبره د کفر د خلینا روته نو د دې ټول اعمال ضایع شو د کفر او شرک سره مخکې ټول اعمال تباه شو الہ العالمین خپل کتاب کې وایي دی او تل سو انبیاء علیہم السلام ذکر فاطم پار سور انعام کې کړي نبی اور پسې وایي ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون اې د الله بندگانو سوچو کوي د انبیاء او سمره اعمال دي د تمام دنیا د انسانانو د اعمال کراجه مکې دی او نبی د اعمال او چرته زره مې لکبي سي له ورسي کی تاسو لوا الہ العالمین دی او تل سو انبیاء علیهم السلام ذکر فرمایله دی بیا وای کدی پیغمبرانو شرک کړي ټول عمل به تباش وي کفر او شرک سره ټول عمل سکیږي تباہ کی او دته غي ما وای او لاو اوس کو لاشپی هغه څنګه ډېرې کنه وای گاونډي مو وی خوای ښه تزویله ویلا اول مسجد ته راځي نه کراشه نو راتلو سره بس سکینه دربانې نازلې شي اپټي کې خوب نه درځي زکه وګه کې کوټ کې خو چوده شي نو سور وګه به خراب کړي او که نور کار کې و دته غي ما وای لکه سات دراشه دی او دې دا خپل گاونډیان راوی خوی د گاونډي حق یې کړه دا تاسو سره چې شوکناس ته د بارکیم د قران حکم راغله وصاحب بالجم دا د اړه مرګره ده د صحابي او ما چې سوچو کو نو ټول شرونه غضب او غصه کې راجم دي ایو سړی ټول عمر مزو کو دي چې می کی ګرګران کار ته تهجد لرا پاسې دل چې الله یې سات بلکه الله ویلی الہ العالمین خپل کتاب کې وای و انها لکبیرۃ الا للخاشعین رب کریم وای و اذا مزدر ګران دے او چې مان شو کې دی روز پایری ورتا سان کړي وې طول عمر دې مهنت کړې دې شیطان پدې مورچه کې ناز دې چوارو کشویت کالې منځو نو کل او سلويخ کالې منځو نو کل روجيونی وي خدای چې غوسه شینو داسې خبره به د کفر د خلې نه روزي چار سب تباشي غوسه کې کله کفر کله مات د خلې نه روزي الہ العالمین خپل حبيب توي لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اے زما حبیب استا سمرلو عمل لے او بالفرض تقدیر العیاذ بالله کچر شرک دیو کو نٹھول عمل بدی تباشی دغسی یو نقصان دادے په غوسه کې پښتانه تاسو نو دا غوسه په ټاکه خبره نه کله پښتنو غوسه شوه کفري کلمې وې یو ځل یو کس چار اوسه او سفې سلیلا همو مدرسه کې ناس نو پښتنو غوسه شو همو خبرې کوی هغه الله او رسول کرا لرا ولې و به نه منم دا د کفر خبره ده لکه چې ته تمره معتبر سره وی دی الله در ترا ولي رسول در ترا ولي او ني مني د کافر څخه کورونه لکای اخل کلمای مې تاسو نور څه هم کوي سره کافر کفر سره ګور نکاح حب مشوا منزونه د ټول زایش فل روجی د ټول لاړې اوس که کلمم وی نو خبره دی بیا د سره شوه اوس که دی کلمم وی نو خبره دی د سره شوه هغه مخکې دی ارس دوړه کړي ځکه د کفر سره ګوره اعمال تباہ کی بربادی کی د غصې کچرې بل نقصان نه وي نو دا یو څه لګ دی دا چې کوم واوري دو الله دې ما حفاظت مو کې او تاسو دې حفاظت کله ګوره پښتون سره دې مسلمان دې کور تر اغله دې په معمولی خبر او غصه شو بچې سو پویدو پویدو نو خځې له درې طلاق ورکړو ځکه پښتنو کې یو طلاق نشته دغه خبره وایي بلکې چې پدریوم لا صبرو کې دام لا د گزارې خبره خصل او شپک شلې وایي دغه خبره وایي او لږه خلینو وروتی نه چې منکر ډېر پښتنو خځو له درې طلاق ورکړي او دا سي ساتي لکه پردی خزه چې سره ساي دی او ګور کې مې برکت نشته چې درې طلاق دې ورکړل څاخه خزه پاتې نشو کنه بس درې طلاق ور دا د غصې غ نتایج دی غلط چته په خوشاله کې په چا خنه له طلاق نه ورکړې څوک لیوانه غونه چې خپل کور روانای نو په غصه کې دا نتایج راشي غصه کې خزله طلاق ورکی ټول مر کور روان شي دیو جن ګور شیطان په دوو موکو کې مونږه تاسو له مرچ کې ناس یې الله یې زموږ ارو حفاظت کی او خصوصا په دې دوه خاطو کې یو په ډېر خوشاله کې څوک پوری کینا امخ کنه ورته دا نور زنانه وې چې تا باندې بیا ګورې نه راځي دا خیر نه زوی دي نو دا خپل خوشاله کې ټول سکا په خوشاله کې نو سړې په ځان کوي نو خو وعده چې ختمي کی کنه نو د حیا او ایمان نم ځان کنګال کړي بالکل سشه ور سره پاتې دي ځین په دې غم کې او غصه کې دماغ کار نه کوي نو دې ځان دار سن پیغام کې دیو جنا الله خپل پیغمبرانو یو دو حالتونه ذکر کړي سوره انبیاء کې د غنو پیغمبرانو ذکر فرمایلی نو بیا وایي وکانو یدعوننا رغبا ورهبا توجه وکړه د ګور الله د کتاب په مقصد نه پوي وکانو یدعوننا رغبا ورهبا الله او زمادي پیغمبرانو بزرا بللم خصوصا په دو حالتونو کې رغبا کو خوشالي وا هم ظاهر کړي دي انبیاء او نه په بادشاہي او اقتدار کې ملا هیر نه ده دا حکومت پر یوازې عام انسانانو نه کړي انبیاء علیہ السلام تم الله حکومتونه ورکړي اے دنیا کچار کوي نو د سلیمان علیہ السلام انتی بادشاہی و سوق پیدا کئی یو زلدن تیو مرگر رازی جمیلا بیزی چا تمیان تبوت گا وی دا سلیمان علیہ السلام انتی بادشاہی و ماو پیدا سر کم اکل تو خبری کئی سلیمان علیہ السلام تسنگ بادشاہی بیلا ہونا اللہ ہوا تویلی زمان علی پیغمبر گتے لگورا دا چی کم پلے در لونی وا نو دا تختی اوچت کا تخت سلیمانی برابر کرسی و پیوله کې اور سره بل اخر کې ناشته مارغانو ته وی وی نور دے وزر را باندې وګړوي نو مارغان برابر له د تخت په سبه وزر وګړوي او الله اورته وی دی هوا ته وی دی زما د نبی دی کوڅه د ګور تجریب امره رخا ان حيث اصاب دا هوا په نرمۍ نرمۍ روانه وا تیزی سر زکنت لا چې نبی ته تکلیف ملاو نشي او کم پل چې پیغمبر اشاره وکولا آپ لبه تخت سلیمانی اوچت کو او یوازې په انسانانو حکومت نو د ټول پیریانو بادشاهمو الٰہی العالمین فرمای پیریان به تړل او پرانستل وآخرین مقرنین فی الاسفاد زن پیریانو تیوی ده سمندر ده غارن گوری را نشی غپی با وحی ملغل ده روباس یوما ترالی او جچا حکم نمنلون اللہ قرآن کی وی واخرین مقرنین فی الاسفار نور پزنجیرونو کی تڑلیو او اللہ ورطوی دا زمان ورکڑلی نکو سوک تڑی ام دی اختیار دے او کپرا نزی ام زمان پیغمبر اختیار دے خو پدی دمر لوی حکومت کے دا پیغمبر نا اخیرت حیر ندے داود علیہ السلام ام پیغمبر دے او سلیمان علیہ السلام ام پیغمبر دے خدا اللہ حبیب وی سرد بادشاینا کتا سنا تم تبوزو کی چه اعبد البشر پا دنیا کے سوک تیر دے نا داود علیہ السلام پا طول دنیا کے لوی عبادت گزار سوک تیر دے یورز بے رو جوا بلرز بے کو جوا او دا ترتیب جوړ کړو سليمان عليه السلام او دا غي والد داوود عليه السلام چې عبادت خانه و 24 غنټه خالی نه وا یو کس وله اړو جړل ذکر به کولو دا الله کتاب تلاوت به کولو 24 غنټه کې مصالحه جړا او د دعا او د فریاد نه خالی کې دنا نگر پا انبیاء علیہ السلام خوشحالی امراغلی دی خوپا و خوشحالو کی اغین اللہ حرشوے ندے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ خوصنگ علیہ انبیاء و عجیب بادشاہی وید کحت پا زمانہ کی طول عرض بے لوڑای نخوڑای عرض بے خوڑا کمزور شو باز رعیت ور توویر الله پیغمبر کمزور شو ویز چې موړ مات د وګی د تکلیف پته کله لګي او ټول دنیا کې غلط تقسیم ولا او سخاوت ور ته د خپل نکله په میراث کې پاتې و د حضرت ابراهیم علیه السلام یو کس د روح یو بار ور کول کم نه کم مخلص من بار وړي سمو خیال لګلو وړي لګه غلیب نو ورکول چې څوک چې براغه نو سور به یو تل ورکول یو اخبار به ورکول لدی دو حالتونو کې ګور الله د سړی نه هیریږي کله ډېر خوشحالي دا او کله ډېر غم دی ځکه الله د خپل انبیاء علیهم السلام مبارک وي وکانو يدعوننا رغبا ورهبا الله وی کو خوشحالی و مونږه هیر کړی نیو او که غم راغلی نیو مونږ بیا علی مسالم هیر کړی نیو نو د غصی په ناکار نتایجو کې او دال چې سړی د خلینو کفر کلمات رو باسي کله د غصی د وجن خپل بیبی ته طلاق ورکی اکل غصه شو او که غصه قابو نشو نو بس توپه کې راوا غصه بل مسلمان دنیا هم خراب شو او خیرت هم خراب شو اې دا الله او رسول چې وي صبر وکا او د استقامت نکار والا لته پغامي دیو ظالم نه تنګي خودي صبر سره دې لګ غم دی او کبي صبري دی وکنو ځان نه بلوي مصیبت جوړ کی اوس خو زمي مثال په تور تا نه چازم کني ولې پیسي ساری کړي خو په خپل کور کې خپل بچو سره ژوند تیرې که وچه دا کلونده دا بچو سره خوری او کتر آپاسی جیتوی دا خو صبر نکو اوارو کدی سڑی را نظم کئی سارا کڑی او پیسی دیوی دی با قتلو دا سباب بیکور شپل دی نبس در پا در بشی خپل بشی با در تا سبا خیره کئی دیو جن شریعت دا صبر حکم کڑی مسائب و تکالیفو که اللہ والا و عالمانو طرف ترجو کوئی یو ځل یو کس راغی پریشانو په مخ کړ پریشانو په مخ کړ نما ورته صبر وکړو شو کال پس را وی ما خودم را صبر وکړو نما ورته الله خدا سي دی یو کال صبر وکاو دیم کال پس به صبر شه الله وی دی صبر وک خدا صبر اندازې نه ده خو یو اندازې خولي نبی علیہ السلام انسوارو تویلی و انسوارو سرے دیر امین و انسوار دا مدینی منوری تردی چی روایاتو کی راغلی و ایمان نخد انسوارو محبت دے او دا منافقت نخد انسوارو بغز دے نارسوار ته ویلو غره دا د غمونو دنیا د تکلیفونو برازي خو صبر وکي ترکمي پوری چې ما سره په هوس ملاو شي. الله حبيب ویلي د صبر انتها کال نه دی دو کال لري وای صبر وک ترکمي اي امتي صبر وکا چې ما سره په هوس ملاو شي په ټول مسلې باندې حل کړم. داغه مسله لګه چې په سر د الله حبيب لاس راکړي او درته وي خفکیږه ما ما دا اوبوس کا میدان محشر کې به ته کېږي نا او شفاعت د لکوم او جنت ته وردن نشي او نن بد مظلوم نستا د مظلوم د ظالم نه وستا د مظلومیت ته پوسی. دا الله حبيب وې صبر او کا ترک می پوره چې ما سره په هوز د کوثر باندې پیدا وشي. د شریعت زما عزت مند دا حکم دی چې صبر دې سره اختیار آئی. او دې پر وګورئ دا ګران دی الله دې موږ او تاسو ټول آسان کړي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس کو ابو داود شریف حدیث سے مرسلا او متصلا نے ذکر کړی دی امام ابو داود رحمه الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس کو مرغری مور سرو لیو سڑی عظیم شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ تا بد رد شورو کی تکلیف رسول تباز خلق کو کار دائی اللہ دی زمون اٹھولو حفاظتو کیکا مسجد کے ناس تے امتی خلق تنگ دے وردہ سے خوی مل توڑاو امون مخ کی بلزے کی چوہے او کس رمیت جماعت لن رازی اگر آلگی دا فلانے سرے جواندے جماعت تنشف رات دے بازی وردہ سے زہریل سڑے چې دا هغه د جبې د شرط نه سوب جمعات ته راځي ځکه هغه لپته چې دې موجود وي نو گزارالم دې بخله راځي د دې نظر نه مشکولې شمولت تلاوت کولې شي د کوجره کې نه چې زمون کار دای باندې شګ نه سوب کوجره کې نشي کې راځي باندې شګ نه سوب پلار نشي تیرې دي بلکې باز خدا سي دې کوجره او جمعات سکے پکور کې دې دندم نشي خلاصې دي. لیو سری ابو بکر رضی اللہ عنہ لتکلیف رسول فاسواما تا عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آچپ دا ضرر رسولو لبے ضرر رسول بیا آچپ پدرین دلی تکلیف رسولو نابو بکر رضی اللہ عنہ انتقام واغستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دولارو صحابہ نبی علیہ السلام پا مزاج پوئی دل ابو بکر رضی اللہ عنہ پوښو چې الله حبیب ناراض شو پاسې او ما نه خفش لزر زر لاړو د الله حبیب پسې وی قربا ته جوړ ما ناراض شي د الله حبیب ورته وی کله چې یې سړی تا ته بدر دی وی ګور دې ته ګور دې الله غ انتقام داسي وی نازل ملک من السما یوکذبوه بما قال لك دې سړی تا ته بدر دی وی الله ملک د اسمان درا لیکلو دا وګورته دروځنه دروغ وي. ابو بکر رضی الله عنه شباغه سي ملک په جواب ورکول وی دروځنه دروغ وي وی فلما انتصرت ذهب الملک وقعد الشيطان نو چې کله تا په خپل انتقام واغسو ملک لا او شیطان راغی فلم اکل لیجل سیدا وقع الشیطان اے زما صحابی چی کل شیطان راغی نو بیا زنکی ناستم ذرا پاسی دم صبر یولوی شیده دا یقینو ساتا چستا دا طرف نا جواب سوک ورکی ستا دا طرف نا ملائک جواب ورکی ترسو چی تسکے صبر کے او کبھی صبری دیو کا نو بیا بس شیطان راشی او مسئلہ گڑھ وڑشی دیو جن د عزت مندو د صبر یو دمر لوی مقام دی. د صبر یو دمر لوی مقام دی. دیو جن حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای او د الله حبیب فرمای لیس الشدید بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وی پالوان غنن چې خلق را پرځي الله حبيب وی پالوان د الله په ني شوق دي چې د غصه او غضب په وخت کې دي د ځان مالک جوړ شو د غصه او د غضب په وخت کې دي د ځان مالک جوړ شو رواه البخاري او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د الله حبيب صلى الله عليه وسلم امت ته طریقې خولي چې د غصه نه وسنګ خلاص شي ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی دی فرمایي چې او ځل موږ ته نبی علیہ السلام د مازیګر موزو کو نو د مازیګر د موز نه پس ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعه الا اخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وې د مازیګر د موز نفس د الله حبيب او درې دو او د کی جاي مبا توجه سره خبره اوري اگر زمون کور کې ماشاء الله حديث او درس کو یو حديث مو وي تاسو له امام خو جزو ګدي را پاسه وي او جزو غافل یا بیدار شي نو علما لیکلي وي یو سره د الله د حبيب خبره اوري کې دنیا آخرت کې ورته نور څه ملاو نو شو بس دغه ورته ډې رااله حدیث دے دے ترمیزی شریف نبی علیہ السلام فرمائی سوک فرمائی دلہ حبیب فرمائی سردار دا عالمین فرمائی دتول انبیاء علیہ السلام امام فرمائی اللہ سمر الوی مقام ورکڑی ورپا جوندونی پویخ اسمانون توخی جور حدیث پاک کرا غری دلہ حبیب ویو دا سی زیت دا ام اسمان دا پاس ورسی دب اسمع فيه صريف الاقلام چې الله کوم حکم کولو بلای کو لیکل د الله حبيب وي ما د کلم आवाजونه اوریدل کلم چې لیکل کوي نو आवाज راځي کنه راځي د الله حبيب د مسمان د پاسه او داسې مقام ته الله او رسوله د الله حبيب وي په قلمونو چې دې الله حکم کوي فلانی نساو علي فلانه بادشاہ شو فلانه رو غرزیدو د فلانی مال ختم او فلانی لور شو فلانی عزتمن شو په یو یو اے سوره رحمان آیات ته وای کل یوم هو فی شأن یوم نو مراد سکندونو نم کم ټیم ده وای په هر یو سات ساتونو کې الله په یو کار کړي په یو سکند کې د سوره د مرګ کې چلے دي تاسو لوه په یو سکند کې د سمره د هدایت کې چلے دي په یو سکند کې د سمره غمونه ختمي د سوره مصائب ختمي د سمره د عزت او د ذلت فیصله کوي رضا الله حبيب او عزت داسې مقام ته ورسېدم اسمع فيه صريف الاقلام ملائکه چې لوح محفوظ کې الله سو حکم کولو لیکل کول و ما د کلمونو د لیکلو اواز اورېدو نارض مدا کول چې دا حکم د چا دی رحمت للعالمین فرمائی وی زمان رب ندور اللہ امرأن وی زمان رب زمان غمتی ترو تازو ساتے زمان غمتی سوکی چه زمان خبر اوری ادی عزتی والا زی ورکی اچه سنگ اوری دلی نبلتی آغا شام بسی نکورتا خوبی اور سوئی کبر زیدین رسوئی کنا علماء لکلی دی حدیث پشر حکی وای څوک چې د الله د حبيب اقوال حدیث اوري که نور څور له ویلاو نشي بس دام ډیر را دا څنګه ایمان دې چې الله د خپل حبيب دعا رد کوي نو وای زما رب زما هغه امتی سره تازه او ساته چې زما خبره اوري او دې سره کې زه ور کوي اسنګه چې اوري دي نو بل د رسول کوشش کوي او دا څنګه دې ویلي چې کوم ځای کې تر تازه ساته وې کله چې یو خبرې سره دا ذکر نشي زموږ طالبان پوری مفول ذکر نشي نو عموم ته اشاره کوي نو په دنیا کې تر تازه او ساتي په قبر کې تر تازه او ساتي په میدان محشر کې تر تازه او ساتي او دا شاندا چې څوک د الله د حبيب حدیث اوري نو دا تر تازه وي موږ مدینه منوره کې یو عالم د جامع طالبانو ته بیان کولو به ذکر کو چې یمن تلاړو په یمن کې یو محدث سیر شوه علامہ شوکانی قاضی شوکانی رحمت الله تعالی علیہ تړي رو حدیثو د کتابونو لیکل کړي الله د حبیب د دعا سره دایناو ایزان تلاړو د امام شوکانی قبر داسې ځای کې چې پاغه روډ او سړک راځي نو مجبورن قبر پردو ته ضرورت راغی سل کال شیو د امام شوکانی د وفات کېدو نو قبر چې اوس پردو کې خادم د الله د حبیب د حدیث سل کال بس تر کفن پور روغ رمټ په قبر کې پروت وو تا وایي چې نن چا سکو لکه زمونږ د نبی رحمه السلام مبارک راغلی زمونږ د فقه معتبر کتاب د هدایا پاول جل کې وای وای ال یوم کما ادعا الله حبیب ننم په خپل قبر مبارکه کې داسې تر او تازه پروت دی په کوم راشه صحابه کرام په قبر کې سوارل هو ال یوم کما ادعا رسل کال پس امام شوکانی تر قبر پوری او تر کفن پوری عرش روح رپټو د الله د حبیب حدیث زمای عزت مند توجه سره اوري وای د الله حبیب د مازیګر بوزکو درېلو او موږ ته بیان کولو نو یو شی پرې نو خد قیامت پوری مگر موږ له خبر راغو ویچا چې یادول نو یادې کې او چا چې دې کړي نو وې دې وید الله حبیب په خپل خبرو کې دا د دنیا شنه دا او خوګه دا شین شیتم طبیعت میدان کې شنه باغونه او شنه فصلونه دا دنیا شنه غونتی دا او خوګه غونتی دا او الله تاسو هر سړی نمبر په نمبر په دې کې او سورې جان نشین او نائب ګرځي ګوري چې دا دې سکے یره دا بل د بلچا اوس په دې نکینو نو چې دې وسکے دا زمکا او جیداد او دا مال او دولت دنه مخکې د بلچوس می پدې کې نو لږ دې بسکه ګوري الله چې څنګه عمل کبا کوي نو یلا فتقوا الدنيا واتقوا النساء وی خبردار د دنیا نو یریګ یو د زنانو د فتنې نزانو ساتي یو فتنې ډېر خطرناک دي یو د دنیا د محبت ناروا فتنه یو د زنانو فتنه او اید الله حبیب په خپل خبرو کې نام وي خبردار د چاهه بد مغره من لکی چې حق خبره نکوي حق خبره کوي ابو سعید رضی الله مشدا حدیث مه انولو فبکا ابو سعید ډیر په جړاش وقالا وقد والله راینا اشیا فحبنا وی قسم په الله ډیر سې زونه مقدری بس مونږ باندې hebat راغله او د منکر باندې مونږ ډکړې او دا چې بارشا ګوره حال راځي دا چې منکرات به ته ګوري چې ویلې قدر لنش خبره قدر لنش کوله نابو سعید رضی الله نو فجڑا شو او به فرمایلی د الله حبیب په خپل خبرو کې داسې موي چې چا سکه مدو کا او غداریو کا نجدو کا باز او غدار د قبر نرا پورته کی نو د کو ناټو سره به یو جړډای څومره چې دوک لویه د دومره بجړډه وي الا انه ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامه بقدر غدرتي خبردار د هر دوک باز د پار به یو جړډو دري د د دوکي مطابق ولا غدره اعظم من غدره امام عامه یو بادشاہ چې د رعیت سره دوکي کوي او ټګي کوي قوم په دوکه کې ساتي نو د دین لوی دوکه په دوکو کې نشتا او یورکز لواءه عند اشته ویدا جندبا د دې کناټو سره تبلې شي بیا فرمایي چې موږ د الله د حبیب نه په دغه رضوا اورېدل په دغه رضوا اورېدل وی بنی آدم مختلف قسمه طبقه بعض سړی دا چې غوسه ول راځي په کلارا او زیت زر توجه وکړه ندرې قسم انسانانی چې غوسه راځي په کلار او زیت زر بعضی داسي چې غوسه ولا زر راځي او زیت زر او درې قسم انسان هغه دی چې هغه ته غوسه زر راځي خو بیا دې د ریکیږي په کلار د الله حبيبي خبردار غورسوک دے چه غصوالا پا کلار رازی او زیت زر او ناکار سوک دے چه غصو کی گی زر او بیاتی زم دیر مودا پس غصو کلاری گی نا او دا غصو گوری دی دنیاوی کارونو بارکی وی دی دین بارکی غصو دی دین یو ایسر ابن تی مخیالو رسی یو دی دین بارکی غصو دی دا اللہ حبیب سور سور کارتا دی دین بارکی غصو کی دل دی دین ایسر د دین بارا کې خفا او غوسه نشو نو پزانو یې ریګه چې بس اسی تش یو دانټې نور سنشتا نبی رحمت صلوات و سلام چې وکړه د جمعې پر خطبه وی نو په باز خبرو بداسه غوسه شو صحابه وی د نبی رحمت سلام تک سپین رنگ مبارک تا وی کې ندانا ورو دانی ورته چا پدیا ننګو کې نشور کې تاسو د الله حبیب او په قهر او موږ دې مرګري چې درس کې ني حديث کې ايو زنان غلا کړو نبي هغه الله سپرې کې دونه شاوي چې څوک په خبرې کوي ته الله حبيب ته وسوک شفاعتو کې چې زنان الله سپرې نشي نو یو سامه ابن زید رضی الله عنه سره ډېر مينه ده نو هغه تیار نو هغه چراغ نه وای ما د الله حبيب له وای د الله حبيب ښه د الله کي سره ده او ته ماته پدې کې شفاعت کې وای دومره غوسه شو چې دا اننګي مبارکي د غصه رسول شو او صحابه رضی الله عنهم د بره عبادت راغې وې قربان مال الله نه بخنه او واره نو ګورې د دین مبارکي غصه کې د الله د دینې سره دنیاي معاملاتو کې بلا سي فور او په غضب کې ناراضي فور او غضب کې به ناراضي او بیا الله حبيب وي الا وان الغضب جمرت في قلب ابن ادم دا غصه یو سروت کا دا پزرد بنی آدم سروت کا پس پزرد کی ہوئی تاسو اما رئیتو ملا حمرت عینے ہی ددد دی سترگو دی سروالی لنگو رئی و انتفاح او داجی ہی او ددد دی رگونو دی پرسوب لگو رئی ندم رئیو سر رگونے غصی سرو پرسی گی ندا اللہ حبیب ویلاج داخل فمن حسب شیم من ذالک فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ رواه الترمذی وقال حدیث حسن وای چا باندې چې غوسرااله نو دې دې زمکه سره جوخشي څه شي دي دې ته علاج د نبی دا علاج ډاکټرانو طبيبانو سره دي دا د دنیا د نور او قلمندو څخه غوسه چراله سبب کې دې زمکه خارو سره پی وشا دې خارو سره پی وشا دیو جن د غصی بارک د الله حبیب دا فرمایلی چې ولاړی غصه درر نکینا نو ک پدی لاړ حج نی پریوزا نو ک پپری وتو لا نړه نو او د سوکا دته علاج د چاوي د جناب نبی کریم علیه السلام بل د غصی په وخت کې الله دې مونږ ته توفیق راکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای سلیمان ابن سرد رضی الله عنه وای وی دیو دو کسانو جنگ او دا یو پک مخصور شوی و رگونه پرسی دریو دا اللہ حبیبی زیو کلیمه پی جنم کدووی دا اٹھو نو قصب تلالش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا غصی پا وقتی چی چاسووی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو قصب لالش دا حدیث پاک دے دا بخاری و مسلم شریف چه غصه پا وقتی بسنه سوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دارنگی حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دا غصه دا شیطان دا طرف نئی او شیطان پیدا شوی دا اورنا و انما تطفع النار بالماء فا اذا غضب احدکم فلیتوزع غصه دا شیطان دا طرف شیطان دا سن پیدا دے دا اورنا او اور پسمړ کی په وو باندې نو سید العالمین صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو کې چې کوم سړی غوسه شو نظر دی او در شو رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داود رحمه الله دیو جنا بازی اوقاتو کی دا غصه خطرناک شه غصه سور سور کورونه روان کړ د سمر سمر خلق دین او دنیا روانه کا د بازی عالمانو لیکلي کچا باندې د غصه مصیبت وینو دې الله والا او عالمانو ترجو کوي پټون ته هل دی ورته وای ور ډیر هلونه خلق مور پلان نه وای خدای عالمانو لوی اغله پته ده چې دا د پیغمبر په مصلو ولاړ دی نو کده زما پرده اوچته یو راز اوچته نو بیا په دنیا روانه شي نو دې بیا ولاړ د پیغمبر په مصلی سره ډېر خبره دراز خلق د علماو سره کوي دا غینه خزا او پلار او ورور او بچی خبر دی او کدا حقیقت کې د پیغمبر وارث دی د دې بل ټوله خبره ازمای دی د خلکو پرده اوچته یو کړي خلکو پرده اوچته دا د سره د پیغمبر وارث دی د خپل مشکلاتو کې د علماو ترازی یې رب ما هو غوسه پریشان کړي نو دا عالم او ایثار وی رحمت الله علیه ته او کس خطر ولې ګلو چې زه خود غوسې د لاس دین او دنیا دواړه می تبا کی دا هغه ورته زه خود درنه لري ان تاسو رخوا کې د فلانې عالم با عمل دې لګیو سور زید د صحبت کې کېلا اوس موږ تاسو له زرم د سو موږ لدا ټیم نشته بس کار لپیدا شي او په دې کار کې بمړ کی ګنه مشتا نه جمشتا کپه یو مسجد کې تعلیم کیږي نو موږ ورته کې لیکي نو ټول کې لی ایمان سره وایي که درس کیږي ټول کې لی موږ ضرورت نشته نصیحت او د علما او ناس ته ته دا ته لښاوې دي چې تاله ضرورت نشته قسم دې چې صحابه کرام هم د قران او دین اورېدو ته محتاج دي دا سی وطن پیدا کول شي په دې دنیا کې چې دله ضرورت شه د علما او صحبت کې کی نه نو په خوا خلقو بد عالمانو منتان رحمت الله علیه ورته وی زه خدر نه لری ادا فلانه عالم دې نو ته غصه پریشان کړې د دې صحبت کې کیلا نو په خوا خلقو بد مشرانو او د علما او منن بس غم هغه کې نه سورې پس دا غد غصه علاج شو و یغتان رحمت الله علیه دې شکرې خطر ولې ګلو ویډیر شکریا زما د غصه چې زی پریشان کړې او بیبی رانه تنګ وا بچی تنګ خپل تنګ پر دې تنګ د غصه علاج به وشو او حضرت یو درخواست کو زه غو دی عالم سره دور راز صحبت کې کینا سم ته خمال نه دی دا غصه مې څنګه علی ورته فرمایلی چې چې دې عالم په دې دمر روزو کې ته د غصې نه منکړې نه خو ماته یو داسې کس لولې غلې چې دا غزله د صبر او د حلم نه ډاو نو دا غزله د حلم سر پتا او غرزې دې نه شایې سر غرزېږي کنه غرزېږي تاسو لوا دا د شایان د مور نه نشایان نه پیدا خدای او سور دې د نشایان په مجلس کې نه ستنه نشایې شو نو که د نشي اثر اثر کوي دا الله کتاب هغه دین او نور او خوف چې پزړه کې پروت دی دا به اثر کوي کنه وکړي دا به مخایدا اثر کوي بلکې دا سه مجلس سمرا ساتي صحابي نبی رسول سلام تراغه ځان پسې ور پورې کړو نبی رسول الله فلانه صحابي راضي نا صحابي زما خو گاونډي دي بیمار هم نه خبر نه ویتي تپوسو کا نا جراغه بيبي ورته وي ځان پسې ور بن کړي او بجاړ هغه ورته ولې به بس ما هم سره غړوړ شي مونږ د الله د حبيب سره چيو نو دا سيو ته به جنت مراله پستر غخاري او جهنم مخاري شي بچو سره راشو کارونو دکانونو پټو کی شو نوران ډېری خبرې هېر شي مدا الله حبيب ته را او ساغه صحابي ورته وي کدا حالي دا خو زمام نو نبی دې سلام تراله د الله حبيب ورته وي کچره دی حال کې ویل کما سره چې ناشه بیا خو به ملائکه در سره لا شنو ملاو سلامونه به در باندې چول خدا خو بلک سات ما سره ای جنت او دوزخ له مخې لره نو لک سات په خپل کاروبار کې لګیا اے د صحبت اثر وی زما عزت مندو الله دې موږ تاسو د علماو د نیکانو په صحبت کې د ناشه توفیق دې الله موږ تاسو دراکی او د غصی او د غضب د نقصانات نه دی الله زمام حفاظت کی او استاد سلیم الله حفاظت کی دا دبر لوی خلک چوک نه دی د غصی علاج شوی مغبخ کی موضوع دو غضب بانے تقریر کرنائے کی مدو علماء و واقعات ذکر کری وید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جداد طول و نمخ کی پدی سلور و امام درو امامان و نمخ کی امام دے او د دنیا تقریبا ډیر خلک د امام صاحب مذهب په سر روان دي بلکې فقه حنفی تدا خصوصیت حاصل لې چې څومره بده په ټول دنیا حکومت کړي د هارون رشید په دور کې امام ابو یوسف رحم الله قاضی او د فقه حنفی مطابق نه امام صاحب د روی د صبر خاوند وو و یو سړي د امام صاحب د صبر اندازه لګولا دا امام صاحب بارک الله علیه دې په ټول شپه ویخ درځي به له ګرام کولو نا غسړی لټول جوارو کدا خو آرام کړل نو دروازه ولوټه کول او دامي شړی دروازه ټکول ډېر په طریقې کنه دروازه وای چې چاټه کې نو په نوک په ټاکه امو غوتا چې دروازه درځي او سیر کان ممخ کې نه لا شو کټه دې ټیکې خبره پات نیمام سه بوجو دې راغه دروازه او ټکول آرا او خوشو دغه اله د خوب ته مټول شپه کې بدغه رز شپه کې بدغه خوبونه ورته را خوشو وی هر نه ما سم مساله هټول راغه جمعه کې ناسو مسلې لنه راتلو چې امام سه بوجو شنو مسلې لراغه تاریخ داسې ذکر او دا خبره حقیقت ده نیمام سه جرا خوش نه یې ما نه کو ته په سوال مې وروړو خو یې ورسره را نه ناونه دې سیا چی در لګیا راشه نو په بل لږ بیا کتل چې دا بوز دیو د شوی د به ولا دروازه ټکوله به یې را نه هیر دیږي ته خبره پاره اب بیا بدرې مر شرانو ته تپوسین دا یو کوم استاد کو دې کمزورې مون سړې به مرای نه دیولې دیږي خبره پاره تپوسین دا یو کو امام صاحب لوی دا ګندګي خوګي ک ترخی دیږي خبره امام صاحب دا خود سکل شه نه نو جګنی ما سکلې حضرت لو ام جدا فغلا او کتر خلا بعض خلق تعالی یو دمر لوی سینه ورکی الله رب العزت دا صبر او د حلم سرا بیا په ټول دنیا کې دا غید انوارات چینه روانه کی الله رب العزت دې موږ او تاسو تم د خپل حبیب د تعلیمات او د سیرت او صورت نا یولو یا برخه په خپل رحم او کرم باندې سیب کی او د حسین علی الله مونږ او تاسو ساتي او الہ العالمین دې زمونږه زندگی د خپل حبیب د طریقې مطابق کی یا الله زمونږه ټول خاتمه په ایمان کې پروردگار عالم زمونږه ټول خاتمه په ایمان کې الله دې ایمان د نقصان او د زوال نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي الله د فتنو دور دې مونگ طول ده ظاہری و باطنی فتنون پا خفل حفاظت کے اوساتے رب کریم مونگ تا زمونگ والدین تا زمونگ استازان تا زمونگ طول مردگان چې د آدم علیہ السلام د دور نتر نده پوری مردی اللہ ده طول سر ده رحم ده کرم معاملو کی اوارا و لوی گناہن باف کی الله دا ژوند دې امت چې ستا بندگان دي او استاد حبيب امت دې ته ټول ته د صحیح توبه توفیق ورکړي الله په تمام دنیا کې چې امت باندې کم مصائب پریشانی تکالیف دي یا الله په خپل رحم او کرم دې ټول امت نه دا پریشانی لرې کړي الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې چې دا کم بدم نه دي فساد نه دي الله دا په خپل رحم او کرم د اسلامي ملکونو نه لري کی او هر امتی ته د سکون د اطمینان او د امن او امان د ژوندۍ توفیق ورکړي پروردګار عالم د ټول اسلامي حکومتونو حکمرانان د دې ژوند څخه پلا شو کی الله تعالی د رعیت بارک د نرمۍ او د خیر فیصله د دې پسرونو کې واجب او دا صاحبنګان دي کله دای په زړونو کې د خیر او د نرمۍ فیصله ني نو الله دا لري کې نیکان مشران په ټول اسلامي ملکونو کې راولي دعا وغواړي الله د چا په کورونو او سپیټالونو کې بیماران دي شفای کامل او لورکي د چا بچي بیمار دي د چا نور بیماران دي یا الله د ټول امت بیماران او ته الله شفای کامل او نصیب کړي الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ولا ورکی او د چا بچی الله د والدین او د سترو اخواله جوړ الله د چا په منځ کې دشمنی تر بغلې دي ته په محبت او دوستۍ باندې بدلې الله دا د لری لری مسلمانان راغلی د دې ټول او قتل ته څوک نشتا الله زموږ او د دې چې څومره دینی او دنیوي حاجت نه دي زموږ نه بل رښتا نه مبل د جړا او فریاد زیشتا زموږ د ټول دینی او دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي الله زموږ د ټول پریشانای ختم کړي الله سبحانه مدارس او مساجد او دینی مراکز دي تی تر قیامت پورې آباد ساتي او ضروریات الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زموږ په ملک او ملک بار د هر امتی د وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي پروردگار عالم ته مؤتدین د ذکر توفیق را نصیب کړي او بدیل عمل کول توفیق را نصیب کړي بازی مرگری دعا دا پارویلی یا اللہ دا شاست پریشانی بیماری تی بخبل رحم و کرم بانی پورکی زمدی مدرسی ضروریات کی زمد درز دروجی را روان دے دعا و غاڑی چا اللہ دا غیر نمخ کے مخ کے زمد دی مدرسی کم دا درز ضروریات کی اللہ بخبل رحم و کرم بانی پورکی او دا نور مدارس و مساجد و مراکز اللہ قائم و دائم ساتی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنها و